Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Assalatu wassalam ala rasulihil amin Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Leo ikiwa ni tarehe 22 mwezi wa Jumada al-Ula mwaka 1442, katika darsa ya kitabu Mukhtasaru Sahihi Muslim al-Imam Abdul Azim ibn Abdul Qawi al-Mundhiri rahimahullahu ta'ala, tufikia babun في ذكر النبي صلى الله عليه وسلم المسيح عليه السلام. قال رحمه الله تعالى: باب في ذكر النبي صلى الله عليه وسلم المسيح عليه السلام. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بين ظهراني الناس المسيح الدجال. نتوما صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر رضي الله عنهما يقول: إن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر المسيح الدجال يوما وهو بين ظهري الناس، أي وهو جالس في وسط الناس. نتوم صلى الله عليه وسلم أن كوامي كان مصحاب واكي ومصحاب ومونا. نتوم صلى الله عليه وسلم جلس بينهم مكا بين مصحاب أكجي فيتش ومونا كوازي أكم تاجا المسيح الدجال. والمسيح الدجال هو الذي يظهر في آخر الزمان ويدعي الألوهية. المسيح الدجال نيولبانا أتكيتوكا كتك آخر الزمان قبل قيامه أمبي أتداي أونغو أتسمى يندي الله تدعي وونغو نهوي فتنة يكن كوبوة سانا كيس شكوا نتوم صلى الله عليه وسلم أليليزا صفانين جزاوازي كبيسة زاكي لو كما متو تززنغتيا basi kwa kumuona tu atajua huyu ndiye aliyekusudiwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Pamoja na hayo, Mtume sallallahu alaihi wasallam akieleza fitna yake huyu bwana asema: man sami'a bid-dajjal falyan'a anhu, mtu akisikia dajjal ametoka akimbie asimkaribie, kwa sababu fitna zake ni kubwa sana. Aweza kuja mtu akijiona ni mu'min, fitna anazomfanyia mpaka atamfuata na yajiona ni mgumu. Tizama kwa ukubwa wa fitna yake katika kila swala tunayoiswali sisi, ya faradhi au swala ya sunna mustahab. Tumeelekezwa katika kujilinda na Allah subhanahu wa ta'ala kutokana na fitna yake: wa'udhu bika min sharri fitnati al-masih ad-dajjal. Kila swala tusali itakuwa ni fitna kubwa kiasi gani ikiwa kila swala tumeelekezwa na Mtume sallam kumuomba Allah atuepushe na fitna yake, kwa atakuwa na fitna kubwa. Ya'muru as-samaa fatumtir, aziamrisha mbingu zimwage mvua na mvua inyeshe, aamrisha ardhi itoe mimea toa. Aje mtu amwambia babako na mama yako walikufa zamani, yako wapi makaburi yao wale fulani? Amwambia babako toka, kuna mashaitani wanaomsaidia katika kazi yake, wadhihiri katika sura ya nani, ya baba yako aliyekuzaa ambaye amekufa pengine miaka. Kisha akwambia, mwanangu, huu ndiye Mungu wako, muamini kama alivyoeleza Mtume, na kuna watu wataamini. Haya yote ameeleza Mtume sallam katika hadith sahiha. Ingawa wako katika ahlul bid'a ambao hili jambo wamelikanusha kwa kutumia akili zao, kama vile Mu'tazila, wao hawaamini ahadith mzungumzia Dajjal. Na wapo wa aqlaniyun leo wanaotanguliza akili zao juu ya nususi za Qur'an na Sunna, wanaosema kuwa nyinyi mkuelewa maana ya Dajjal si mtu, maana yake ni uongo utaenea, kama hivi leo katika media ule uongo ulioenea mpaka watu waamini. Na maana hizi ni muqaddimat, hivi ni vitangulizi kabla ya kuja mwenyewe muongo mkubwa. Mtume sallallahu alayhi wasallam asema alipomtaja Dajjal, inna Allah tabaraka wa ta'ala laysa bi'awar li'annaha sifatu naqsin wa la taliqu bihi subhanahu wa ta'ala. Hakika Allah subhanahu wa ta'ala si chongo, Allah subhanahu wa ta'ala si chongo, kwa sababu uchongo ni sifa ya upungufu, hailingani na utukufu wake Allah subhanahu wa ta'ala. Ala inna al-masih ad-dajjal a'waru 'ayn al-yumna ka'anna 'aynahu 'inabatun tafiya. Tanabahini, huyu dajjal a'waru al-'ayn al-yumna, ni chongo kwa jicho lake la upande wa kulia. Kaanna aynahu aynabatun tafiya, ay bariza, jicho lake ni kama zabibu ile imejitokeza kwenye upande wake wa kulia. Na Mtume sallallahu alayhi wasallam ameitaja hii sifa kwa sababu ni sifa dhahira jiddan, ni sifa ambayo iko wazi sana, iko katika uso wake. Yeye adai kuwa ni Mungu, wakati ana mapungufu ambayo yako wazi kwa yule anayemtizama tu, amuona kuwa huyo na nini, ana upungufu. Lau kama angelikuwa kweli yeye ni Mungu, angeanza na sura yake akaitengeneza vizuri. Ameshindwa hata sura yake kuileta katika hali ambayo mtu atamuona, amuone huyo ana sura nzuri, jicho lake limetoka kama natoka nje, kama mfano wa zabibu, tena tafia idhahaba nuru, halina nuru, jeusi lijicho lake, ana jicho moja. Na Mtume sallam amemweleza huyu bwana shakli yake kuanzia juu mpaka chini, nywele mpaka chini miguu, ana matege. Mtume sallam pia ameeleza, na hapa ataeleza mpaka nywele zake ziko vipi, alayhi salatu wassalam, nushan lil umma. Naye Mtume sallam aeleza yote kwa sababu ya kuonea huruma umma wake kwa fitna hii, kwa sababu Masihi Dajjal atatoka katika umma huu akhir zaman, na hakuna mtume katika mitume wa Allah, Mtume sallam asema min ladun Nuh alayhi salam, isipokuwa hadhara min al-a'war ad-dajjal, ametahadharisha umma wake kutokana na Masihi ad-dajjal. Na wao wako huko umma huo nyuma huko, lakini walitahadharisha umma wao kutokana na huyo dajjal, mitume wote. Na hakuna mtume ambaye amemzungumza kwa ubainifu zaidi kama mtume wetu sallallahu alaihi wasallam, mpaka masahaba wasema alikuwa Mtume sana akimweleza, mpaka tukidhania yuko nyuma ya miti tulipokaa pale, yuko hapa. Mtume sallallahu alaihi wasallam amemwambia masahaba, msiwe na wasiwasi, in yakhruj wa ana fikum fa ana hajijukum, akitoka na mimi nipo, mimi nitasimamia jambo hilo na kummaliza, wala msiwe na hofu. hawezi kutoka sasa. Kwa Mtume sallama hili jambo alieleza wazi ili umma wake upate kumfahamu, usije ukaingia katika fitna ya huyu bwana. Qala wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kisha Mtume sallama akaeleza ndoto aliyoona. Qala arani al-laylata fil manami 'inda al-Ka'bah. النبي صلى الله عليه وسلم رأى في منامه أنه عند الكعبة. وسلم اليون وسنجزيني كما يكو كتك الكعبة مكة. فإذا رجل آدم أي أسمر مونا بنا موجة أسمر أسمر رنجياك يعني ميتاجين رنجياك maji ya kunda mani brown. Kiswahili utaieleza vipi ngozi kama hii rangi ya brown? Alhasil mufikiri mwanielewa, nafikiri alimwona bwana mmoja yuko katika hali kama hii, na hii haigongani na kuwa Isa alayhi salam kama tulivyozungumza katika hadithi iliyopita kuwa Mtume sallallahu alayhi wasallam alimweleza fa idha huwa rab'atun ahmaru. Kwa Isa alayhi salatu wassalam alikuwa na uweupe kiasi cha kuwa aenda kwenye wekundu. Na hapa sema asmar, na hii ni tanakub, pengine mtu aweza kuona mbona huku amesema, mbona huku amesema rangi iko hivi ya ngozi yake, mbona kusema. Waqad ankara ibn Umar riwayat ahmar wa halafa anna an-nabi sallam lam yaqulu. Ibn Umar alisema hii riwaya ahmar mimi na hapa kwa Mtume sallam hajaisema, yani anahu ishtabaha ala rawi, kule mpokezi pengine imemtatiza hii riwaya. Qala an-Nawawi, Imam an-Nawawi katika kueleza kujumuisha baina ya hadithi hizi mbili akasema fayajuzu an yutaawwal al-ahmar ala al-adam, yajuzu kufanya tawili kutafsiri ahmar ule wekundu kule kuwa ni adam, ni brownish, yawezekana. ولا يكون المراد حقيقة الأدمة أو الحمرة ولا سي لزيمة إيه ما كسوديو ني لزيمة أو مكوندو أما أو رنجيا رنجيا هدورون براون ميت سيو بل ما قربه كربية رنجيا كيف عيسى هكوا موبي كما نفدايا جمازيتو موبي سيو رنجيا نتوم السلام المجازك واني أسمر اللون. طيب ثم قال صلى الله عليه وسلم كأحسن ما ترى من أدم الرجال. أنا أقول أنا جمال أنا مزوري كتك وبورة أنواعنا من يرانك كما يزكو ينقزي زاو تضرب لمته بين منكبيه. اللمة هو الشعر المستدري الذي جاوز شحمة الأذن. لما نيويلي زيلزوشوكا أموزي ميبيتا مسكيو كونيلي زعيسى عليه الصلاة والسلام اللي بمونا متوم سلم زمشوكا. كيش متوم صلى الله عليه وسلم أكسيما أراجل الشاعر أي قد سرحه ودهنه أميشانا نيويلزاكي كستيا مفوتا يقطر رأسه ماء أي كان رأسه يقطر ماء كيشاكي في أتونا تونين ماجي كما متوليتك كوغا فيه ماجي أتونا واضعا يديه على منكبي رجلين وهو بينهما أميوك بكنوياك بين وطوويل نايكو كتكتياه يطوف بالبيت أفن طواف عيسى. فقلت من هذا؟ فقال المسيح ابن مريم. Nikauliza huyu nani? Nikaambia huyu ndio al-Masih ibn Maryam. Wa ra'aytu wara'ahu rajulan ja'dan qatatan ay shadid ju'udati ash-sha'r. Nikamuona nyuma yake bwana mmoja nywele zake matimtimu sana, mazitaji pilipili, zimekunjana sana nywele zake kama vile unavyoona yani wakati mwingine kuna watu nywele zake zimekunjana sana, a'wara 'aini al-yumna, tena jicho lake la upande wa kulia ni chongo, ka ashbahi man ra'aytu min an-nasi ibn Qatan. Kisha Mtume sallallahu alayhi wasallam akamfananisha, shabaha an-nabiy sallallahu هذا الرجل بابن قطن akamfananisha na bwana mmoja aitwa ibn Qatan, jina lake almuhaddithun wataja katika sharh ya hadith huwa Abd al-Uzza ibn Qatan ibn Amr al-Jahili al-Khuzai, jina lake Abd al-Uzza ibn Qatan ibn Amr al-Jahili al-Khuzai. Yuma alikuwa katika jahiliya, alikuwa fanana sana na Dajjal, si yeye, lakini hizi sifa Mtume sallam ili kuzileta karibu watu waelewe, sema ni kama mfano wa mtu fulani mfanana naye. Wa ummuhu Halat bint Khuwailid ukht Khadija radhiyallahu anha, na huyu bwana Abdul Uzza ibn Qatan ni mtoto wa dada yake Khadija radhiyallahu anha. Mtume sallallahu alayhi wasallam akaeleza na kusema واضعا يديه على منكبي رجلين, vile vile kama alivomuona nani Isa yuko baina ya watu wawili, yatufu bilbaiti, yeye azunguka katika alkaaba. Faqultu man hadha, nikauliza na huyu nani, qalu hadha almasih ad-dajjal, undi masih ad-dajjal, fa ukhbira bi annahu almasih ad-dajjal. Hapa yaweza kuja ishkali, masih ad-dajjal yatufu kwenye alkaaba vipi na Mtume sallallahu alayhi wasallam amesema kuwa katika yale aliyotaja kwa Masihu Dajjal atazunguka ulimwengu mzima ila Makka wal Madina, isipokuwa Makka na Madina hataingia. Hii hapa ni ndoto aliyoiona Mtume sallallahu alayhi wasallam, na mara nyingi ndoto zina tafsiri zake, bimaana uweza kuona kitu katika uhakika wake, na inawezekana pia katika ndoto mtu akaona kitu si katika uhakika wake bali ina tafsiri yake. Kwa mfano Yusuf alayhi salatu wassalam alimwambia baba yake, inni ra'aytu 11 kawkaban wash-shamsa wal-qamara ra'aytuhum li sajidin, hivi ni kweli ni nyota ambazo nimsujudia na jua na mwezi, ama kuna tafsiri yake? Kuna tafsiri yake ambao mwisho wa sura sema ya abati hadha ta'wilu ru'yaya min qabl qad ja'alaha rabbi haqqan, naoni wale ndugu zake kuja kwake 11 na wazazi wake. Lakini pale tabiri ilikuwa nini? Ni nyota na mwezi na jua, tafsiri kwa tofauti. Na mfano mzuri katika hii sura, sura Yusuf, ya jambo ambalo ukiliona usingizini laweza kuwa katika uhakika wake na jambo ambalo laweza kuwa na tafsiri yake, ni wale mabwana wawili waliofungwa pamoja na Yusuf alayhi salam. Yule wa kwanza sema inni arani a'siru khamra, na kweli kawa vile vile kuwa alikuwa kazi yake ni kumnyosha nani, kumnyosha mfalme pombe. Ndio Mtume sasa, amma ahadukuma fayasqi rabbahu khamra, na yule wa pili alimwambia Yusuf alayhi salatu wassalam, قال اني اراني احمل فوق راسي خبزا, mimi naona kama nimebeba mkate juu ya kichwa changu, taakulu tayru min, ndege wadona katika ule mkate wala. Je, huyu ilikuwa ni ule mkate wenyewe ndio kusudiwa hapa? قال واما الاخر فيصلب فتاكل الطير من راسه, ikawa tafsiri yake ni tofauti na kile alichokiona, na mfano wake ni kama hii. Kwa hii hadithi yajamaanisha kuwa Masihi Dajjal aliingia Makka ama ataingia Makka ni jambo ambalo Mtume sallam aliliona katika ndoto. Naweza kuona katika ndoto jambo ambalo sio vile lilivyo bali lina nini, lina tafsiri yake. Hii ni mara nyingi sana. Mara nyingi sana yaweza kutokea ndoto ukaona kinyume na vile. Ndio Ibn Sirin rahimahullahu ta'ala, Muhammad ibn Sirin, wataja kuwa ni katika wanaovioni ambao walikuwa wakijua kutafsiri ndoto. Akaja bwana mmoja akasema, nimeona katika usingizi naadhini adhana. Awalielezwa bwana mmoja asema ameota kuwa ameadhini, wala hadha sariq, nasema huyu bwana ni mwizi. Ya ameona yuadhini lakini ni mwizi. Kwa nini? Akaifasiri na kauli ya Allah, fa'adhana mu'adhdhinun bainahum ayyatuha al-'ayru innakum lasariqun. Adhana mu'adhdhinun ayyatuha al-'ayru innakum lasariqun. Na kweli bwana alikuwa mwizi, alikuwa ni mwizi, lakini nasema naota naadhini. Waweza kusema lakini naota kitu kizuri waadhini, ndo washajiaibisha hivyo, sema mimi mwizi sababu kule kumetangazwa kwa hiyo mwizi. Na mwingine akaja akasema hivyo hivyo kwa mimi naota naadhini. Akamwambia biidhnillahi ta'ala utakwenda haji wewe. Kwa nini? Sababu yule tofauti ni mtu mwema alikuwa. Akatafsiri ile ndoto na aya Allah subhanahu wa ta'ala, wa adhim fi nnasi bil haji atuka rijalan. Wassalam. Kwa angalia mfano huu wa ndoto ni moja, kile kitu alichokiona ni moja, lakini tafsiri yake ni tofauti kabisa, kinyume na vile alivyoona. Kwa wewe za kuona kitu katika usingizi wako, sema ah, umeona jambo kadha wa kadha, ikawa yule anayefahamu kutafsiri ndoto atakutafsiria maana yake hii ni kitu kingine. Na wako watu mpaka leo ambao wana ujuzi wa kutafsiri ndoto. Na Mtume salama alikuwa akifasiri ndoto, na alikuwa akiwaacha wakati mwingine masahaba wakifasiri. Wakija masahaba wakisema, ya Rasulullah raaitu fil manami kadha wa kadha wa kadha. Wakati mwingine Abubakar Siddiq, ya Rasulullah acha mimi nijaribu kutafsiri ndoto. Akifasiri kisha Mtume salama anambia umepata hapa na hapa umekosea. Sawa sawa, ni hivi na hivi na hivi. Wako wapi hapa mimi sijui. Kama kuna mtu ana ujuzi huo sijui. Allahu a'lam. Ingawa wako. Yama nakumbuka tukisoma kulikuwa na wanafunzi wengi ambao wana ujuzi, ujuzi tena sana. Mashaallah. Na hili jambo ni mauhiba min Allah subhanahu wa ta'ala. Mtu anaweza kushangaa ile ndoto ukatafsiria wewe katika jambo ambalo kweli wewe unalo. Vile vile. Na wakati mwingine anaweza kukosea. Shuraih al-Qadhi, fikiri Shuraih al-Qadhi amsukusia aliitwa na khalifa. Kisha khalifa alipofika pale ametoa upanga ataka kumkata kichwa, na yeye ni kadhi wake. Akamwambia, mbona unataka kunikata kichwa, nafanya nini? Anasema mimi nimeota wewe wafanya jambo fulani. Nikauliza tafsiri ya ndoto, nikaambiwa wewe wanidhihirishia mimi kuwa wanipenda, lakini katika moyo wako wanichukia, wanifanyia mipango. Sawa sawa. Akamwambia ndoto yako si ya Mtume, iwe ni haki, wala mfasiri wako si Yusuf alayhi salam awe ampata. Hivi wataka kuniua kwa ndoto zako unazoota wewe? Uoni haya, wataka kuniua mimi Muislamu kwa ndoto uliona usingizini wewe? Fastahya al-Khalifa, al-Khalifa kaona haya, akamwambia nenda zako bwana. Kwa usije hapo akasema lakini ninatafsiriwa ndoto bwana. Huwa naye kutafsiria aweza kupata aweza kukosa. Si Yusuf alayhi salam kuwa Allah amempa katika yale aliyompa kuwa tafsiri ndoto akosei. Wala ndoto yako si ndoto ya Mtume, kwa sababu ndoto za Mitume ni haki. Kwa hivyo waweza kupata waweza kukosea. Usiende ukaota kama bwana mmoja ndiwahi kueleza hapa. Ye mwenyewe alikuwa mwivi mwivi kule majengo. Amekuja siku ya pili wakuta watu wamekaa kao vijana maskani hivi. Abeba mawe, kuna kijana mmoja ampigia mawe. Wallahi ni kweli. Maana zilikuwa toishi pale. Ampigia mawe kule, eh baba eh, mtu mzima, wewe mbona ampigia mawe? Asema bwana naota bwana naiba bwana ujamaa kaonyesha watu niko wapi najificha. Hebu fikiria. Ati naota naiba. Na kweli mwizi wewe bwana. Alikuwa mwizi. Alafu sema ujamaa mnafiki sana huyo. Najificha mahali huna na mota huyu ndio yuambia jamaa yuko pale. Kwa hiyo ndio mimi nampigia mawe, sitaki aketi hapa maskani. Sasa hivi. Hebu a. Na ndoto zingine balaa. Kama hali ilikuwa unaota waiba, basi wacha uizi. Wallahu musta'an. Kwa hiyo hapa isije ikawa tatizo, sio mbona مسيح الدجال يطوف كوني الكعبة الله أعلم تفسيرياك لكن سيكتك كوبينغانا حديث ينبزو متوفى صلى الله عليه وسلم ألتاجك والمسيح الدجال هينجي مكة ولا مدينة إني رؤيا منامية نندوتو يوسنجيز ولا سيجام من المتوكية كويلي والله أعلم نكتفي بهذا القدر الله تعالى أعلم سبحانك وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك بارك الله فيك